Raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 maja, minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Niebo nad Polską zamknięte dla samolotów z Białorusi. Spotkanie z prezydent Gruzji to główny punkt drugiego dnia wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w tym kraju. Po rzutach karnych, ale jednak to mały Villarreal w starciu z wielkim Manchesterem United, mistrzem Ligi Europy. Niebo nad Polską od dziś zamknięte dla samolotów z Białorusi. To realizacja postanowień ostatniego szczytu Rady Europejskiej. Jedna z sankcji nałożona na białoruski reżim za uprowadzenie samolotu linii Ateny-Wilno i aresztowanie opozycyjnego blogera. Jednak jak dodaje rzecznik rządu Piotr Müller, sankcji będzie więcej. Polska oraz inne kraje europejskie nie mogą przyzwolić na tego typu działania, w związku z tym podjęła szereg konkluzji oraz sankcji, które zostaną przyjęte. Jedną z nich właśnie było zamknięcie ruchu powietrznego dla samolotów z Białorusi, a w najbliższych dniach również zostaną przyjęte sankcje gospodarcze, które ma zaakceptować Rada Unii Europejskiej. Dodatkowo na czarną listę mają trafić kolejni funkcjonariusze reżimu i firmy finansujące ostatniego dyktatora Europy. Dziś drugi dzień wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Gruzji. W planach spotkanie z prezydent Salomą Zurabiszwili, a także szefem gruzińskiego rządu. Części mniej oficjalnej prezentacja odkryć polskich archeologów. Wczoraj polski prezydent wziął udział w uroczystościach z okazji 30-lecia odzyskania niepodległości przez Gruzję. Z Tbilisi Agnieszka Drążkiewicz. Gruzja od 30 lat kroczy drogą niepodległości, mówiła w Tbilisi na Placu Wolności prezydent Salome Zurabiszwili. Zapowiedziała, że Gruzja do 2024 roku chce znaleźć się w strukturach Unii Europejskiej i NATO. Obie struktury to dla Gruzinów jedyne wyjście. Liczymy, że w czerwcu w trakcie szczytu NATO poznamy więcej szczegółów na temat naszego wyjścia do sojuszu. Ale pamiętajmy, musimy sami też jeszcze dużo zrobić w tej sprawie. Prezydent Gruzji podkreśliła znaczenie sojuszników takich jak Polska. Podziękowała prezydentowi Andrzejowi Dudzie za obecność na obchodach Święta Niepodległości. A prezydent Andrzej Duda był jedynym zagranicznym gościem, który zabrał głos. W Polsce i w Polakach macie zawsze pewnego sojusznika, który będzie wszelkimi swoimi możliwościami wstawiał się za Gruzją oraz promował integrację Gruzji ze strukturami euroatlantyckimi. Po uroczystościach polska para prezydencka złożyła kwiaty przed pomnikiem świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Do dziś do godziny 16 można zgłaszać kandydatów na nowego rzecznika praw obywatelskich. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki powiedział, że ostateczna decyzja, kiedy odbędzie się głosowanie, zapadnie podczas prezydium Sejmu. Marszałek Sejmu zdecyduje, kiedy będą te kandydatury procedowane w Sejmie. To mało prawdopodobne, żeby już w piątek to głosować, ale no, niewykluczone dziś, raczej jutro będzie prezydium. Wicemarszałek Terlecki dodał, że jest mało prawdopodobne, by PiS poparł kandydaturę profesora Marka Konopczyńskiego, którego zgłosiło Porozumienie Jarosława Gowina. Parlament już czterokrotnie bezskutecznie próbował wybrać następcę Adama Bodnara. 8 osób zastrzelił uzbrojony mężczyzna w zakładach transportu publicznego w San Jose w Kalifornii. Sprawca ataku nie żyje. Był byłym pracownikiem tej firmy. Więcej w relacji naszego korespondenta. Strzelanina miała miejsce przed 7 rano czasu lokalnego. Doszło do niej w zakładzie, w którym znajduje się parking pociągów kolejki miejskiej, stacja utrzymania pojazdów oraz centrum kontroli ruchu. Sprawca otworzył ogień wewnątrz budynku VTA. Zabił 8 pracowników zakładów, po czym odebrał sobie życie. To jest czarny dzień dla naszego miasta i dla naszej społeczności, powiedział burmistrz San Jose Sam Licardo. Sprawcą ataku był 57-letni pracownik VTA Sam Cassidy. Według nieoficjalnych informacji przed atakiem podpalił swój dom. Motywy jego działania nie są znane. Policja i FBI prowadzą dochodzenie. Z okolicznościami strzelaniny został zapoznany prezydent Joe Biden. Biały Dom poinformował, że jest w kontakcie z lokalnymi władzami i udzieli im wszelkiej niezbędnej pomocy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prawdziwy horror w finale Ligi Europy w starciu Villarreal kontra Manchester United na stadionie w Gdańsku. Puchary jednak dla żółtej łodzi podwodnej, której nie udało się zatopić czerwonym diabłom. O zwycięstwie zdecydowały rzuty karne, w których to Hiszpanie zwyciężyli 11-10. Po dogrywce było 1-1 po golach zdobytych w regulaminowym czasie przez Gerarda Morene dla Villarrealu i Edisona Cavaniego dla Czerwonych Diabłów. To pierwsze w historii europejskiej trofeum dla Villarrealu i czwarty tytuł dla trenera Emeriego, który trzykrotnie wygrywał Ligę Sevillą. To fenomenalne widowisko na trybunach obejrzało 9,5 tysiąca kibiców. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc z deszczem na zachodzie i południu kraju, będzie maksymalnie 14 stopni. W czwartek najwięcej słońca w centrum i na wschodzie i tam najcieplej 20 stopni w Lublinie, nawet 22 kreski w Rzeszowie. Najchłodniej 13 stopni w Koszalinie i tam na pewno przydadzą się parasole. Trójka. Program trzeci. Show. You wanna see a show? Okay. Okay. Let's start this show. Right now. Crawling kings they go, crawl up on your door, crawl up. Renata Szewczak, realizacja dźwiękowa, Ola Kaczkowska, redakcja wydania i Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Witamy Państwa po północy w czwartek w audycji Dym na wodzie. Jak zwykle płyty stare i nowe oraz takie, których jeszcze nie ma. Dziś zaczyna nowość Gary Numan. Intruder to czwarty album Newmana w ciągu ostatnich 10 lat. Jakby bardziej mroczny, poważniejszy od poprzednich. No taka muzyka, która mogłoby się wydawać nieco już wyszła z mody, ale w takim wykonaniu przypomina mi najlepsze dokonania zespołu Visage i Ultravox. It hurts me, and so is this how you leave us? It tears me, it tears me. sun. Is this how life breaks me? Without you, without you. And sun. Is this how it ends? So quiet, so quiet. Przeczytałem w polskim internecie recenzję tej nowej płyty, a w niej m.in. stwierdzenie, że Gary Numan czerpie z dokonań brytyjskiej Cold Wave, czyli zimnej fali, niektórzy mówili Dark Wave. No to tak jakby o Dylanie napisać, że czerpie z dokonań amerykańskiego folk rocka. Gary Numan był u narodzin tej zimnej brytyjskiej fali, to on ją stworzył z kilkoma kolegami, to on kontynuował cały ten nurt, no on jest źródłem tej brytyjskiej zimnej fali. Od kilku lat znów wydaje udane płyty warte zdecydowanie nocnego podsłuchania. We'll be right back. This is my life to give. Gary Newman. 13 nowych nagrań, 64 minuty muzyki. Jakiś głośniczek większy od tego telefonicznego wskazany. No i to jest taka nocna muza, po zmroku świetnie wchodzi do uszu i do głowy. Podobnie jak nowa płyta zespołu Monster Magnet. Yeah. Amerykański zespół Monster Magnet swoją pierwszą płytę wydał 30 lat temu. Pamiętam, że dotarł do mnie egzemplarz winylowy. Kompakty były jeszcze wtedy luksusem. W latach 90. Monster Magnet działał bardzo aktywnie i choć ostatecznie wielkiej kariery światowej nie zrobił, to kontynuuje tę swoją działalność. Z oryginalnego składu został już chyba tylko wokalista, no ale on jest bardzo ważną osobą w tym zespole. No i Monster Magnet właśnie wydał swój 11. album A Better Dystopia. To zestaw 13 nagrań, które wywodzą się z klasycznego rocka, no tak od Black Sabbath poczynając. programie trzecim Polskiego Radia słuchają Państwo audycji Dym na Wodzie, która ma także swój dedykowany adres internetowy dym@polskieradio.pl. Ta audycja możliwa jest także do odsłuchania na życzenie. Trzeba skorzystać ze strony internetowej Polskiego Radia, tam odszukać zakładkę audycje, w zakładce audycje wybrać Dym na Wodzie, no a tam już znajdą Państwo bez trudu wszystkie prawie poprzednie audycje z możliwością odsłuchania na życzenie. Czy Państwo słyszeli kiedykolwiek cover sławnej pieśni zespołu Queen, Bohemian Rhapsody? To możliwe, choć chętnych do porwania się na to po bajecznej partii wokalnej, którą stworzył Freddie Mercury, nie było zbyt wielu. Najbardziej znana jest chyba wersja zespołu The Braids, nagrana do filmu High School High w latach 90., czyli dość dawno już. No a jakaś damska wersja wokalna Bohemian Rhapsody? Ja sobie tego nie przypominam, ale znalazła się oto zdolna i odważna artystka, jest znana pod pseudonimem Pink. Myślę sobie, że trzeba pewnej odwagi, aby porwać się na takie dzieło muzyczne i to na koncercie jeszcze, no ale nie dałbym głowy za to, że tu jakaś poważna postprodukcja się nie odbyła. To jest, proszę Państwa, koncertowa płyta Pink, All I Know So Far, setlist. Mamy zatem zgodnie z tytułem przegląd znanych piosenek amerykańskiej wokalistki i trochę wspólnego śpiewania z publicznością, a także kilka coverów. Oto jeszcze jeden z nich. Lying in my bed, I hear the clock ticking. Think of you turning in circles. Confusion is nothing new. Flashback to warm nights, almost left behind. Suitcase of memories. Time after sometimes you picture me. I'm walking too far ahead. You're calling to me. I can't hear what you say. You say go slow. I fall behind. The second hand unwinds. If you're lost, if you fall, I will catch you. I'll be waiting time after time. If you fall, time after time. After my picture fades and darkness has turned to gray, watching through windows, I'm wondering. Go slow, I fall behind. The drum beats out of time. If you're lost, if you fall, I will catch you. I'll be waiting time after time. If you fall, I will catch you. I will be waiting time after time. Oh, time after time. Time after time. Oh, time after time. Time after time. No, tę piosenkę Państwo znają z pewnością, nawet wielki Miles Davis zachwycił się kiedyś tym utworem i ku zdumieniu swoich fanów nagrał go na swojej płycie. No to teraz jeszcze jeden śmiałek, który porwał się na utwór znany z wykonania zespołu Queen, choć utwór nie tak wymagający jak Bohemian Rhapsody. I To nagranie dedykowane, nagranie w hołdzie dla Freddiego i zespołu Queen. A wykonawcą tej wersji One Vision jest gwiazdorska formacja Ian Paris Rock Emporium, która w 2016 roku wydała album Society of Friends. I teraz Paris zapowiada kontynuację tego projektu muzycznego, pragnąc w ten sposób uczcić 40-lecie swojej kariery muzycznej. Album Brute Force, nagrany z udziałem wielu znanych muzyków z kręgów rockowo-metalowych, ukaże się za niespełna tydzień, 4 czerwca, także w Polsce. Same.